negue tulises és molt especial. Juga, corre, canta i riu sense parar. Els pares d'Ulisses estan preocupats. La neguet no menja i no sap nadar. Ulisses no vol menjar, tranquil·la ja menjarà. Ulisses no sap nadar, poc a poc s'ensenyarà. En uns anys Ulisses haurà de volar allà pel cel blau, per damunt del mar. L'Àfrica és molt lluny, més de 100 i 1000, pel Mediterrani passant el riu Nil. Ulisses no vol menjar, tranquil·la ja menjarà. Ulisses no sap nadar, poc a poc s'ensenyarà. Els veïns d'Ulisses sempre estan parlant. La neguet no vola i s'ofegarà. Cocodril Ovidi, tauró Federic, obrin molt la boca per menjar-se al xic. Ulisses no vol menjar, tranquil·la ja menjarà. Ulisses no vol nadar, poc a poc s'ensenyarà. Hey! La neguet Ulisses ja s'ha fet major. Ara és tot un ànec, va volant pel món, travessant muntanyes, boscos, mars i rius. Tornarà algun dia per fer el seu niu. Ulisses no vol menjar, anquila ja menjarà. Ulisses no sap nadar, poc a poc s'ensenyarà. Ulisses no vol menjar, tranquil·la ja menjarà. Ulisses no sap nadar, poc a poc s'ensenyarà. Ei!